bir iş, iyi bir iş gelirse memnun olmaz. Başına iyi, yani bir iyilikle karşı karşıya kalırsa rahatsız olur. Sevmediğimiz kimselerin iyilikleri, onlar için iyilikleri bizi rahatsız eder. Bu bir fıtri bir hadisedir. Ve in tusibkum seyyiatun yafrahu biha. Başınıza bir musibet gelirse de bundan dolayı sevinirler. Bu da belli. Anlaşılır bir şeydir bu. Bunlar anlaşılmayan şeyler değildir. Ama bir de onların bu hallerine, bu tutumlarına karşı bizim yapmamız gereken nedir? Kısmen ben bunu az önce söylemeye çalıştım bir önceki derste. Dedim ki biz her halükarda Müslüman olarak adaletten ayrılmayız. Karşımızdakilerin zalimlikleri, haksızlıkları, taassupları, taraf girlikleri, taraf tutmaları, ne olursa olsun kısacası bütün zulümlerine karşı, bize yaptıkları bütün haksızlıklara ve kötülüklere karşı biz yine haktan ayrılmamaya dikkat ederiz. Aksi takdirde onlarla bizim aramızda fark olmaz. Fark olmaz. Onlar bizim varlığımızı ortadan kaldırmak için bizimle savaşırlar. Biz onları ihya etmek için bizimle kardeş olsunlar diye savaşırız. Bunun ötesi var mı? Bizim kardeşimiz olduktan sonra La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra o zamana kadar bütün yaptıklarını nasıl Allahü Teala kelime-i tevhidle siliveriyorsa bir kalemde, biz de bize yaptıkları bütün kötülükleri, zulümleri, haksızlıkları bir anda unutuveririz. Bir kalemde sileriz. Beşeriyet icabı unutamadığımız bazı haller olsa bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hamza'nın Uhud'daki katili Vahşi'nin Müslüman olmasından sonra gözüme görünmesen iyi edersin demesi gibi adil olmayan bir iş yapmayız. Bundan ötesine gitmemiştir o yüce Resul. Ve Hazreti Hamza'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için özel bir değeri vardı. Çünkü en muhtaç olduğu zamanda Hamza radıyallahu anh Müslüman olmadan önce bile, olmadığı halde bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i himaye etmiştir, korumuştur, onun ve Müslümanların yardımına koşmuştur. Müslüman olduktan sonra da canla başla İslam için çalışmış, İslam için nefes alıp vermiştir. Böyle yüce bir servet, yüce bir değer katlediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle müstesna bir destekten mahrum kalıyor. İslam böyle büyük bir kaleden mahrum ediliyor. Ve bu işin failini ve azmettireni, ki Ebu Süfyan'ın karısı Hind radıyallahu anhaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olduktan sonra affediliyor. Bizim adaletimiz budur. Fakat bunun da öncesinde şu vardır. Ve in tasbiru, eğer sabrederseniz. Bakınız, diyor ki şu saydıklarımın hepsi var ya, küffar tarafından, münafıklar tarafından size yapılan, yapılacak olan, yapılması muhtemel olan şeylerdir. Siz ne yapacaksınız? Bunlara karşı tavrınız, tutumunuz ne olacak? Sabredeceksiniz. Ne üzerinde? Bunu sakın sizin bir yanağınıza tokat yapıştırırlarsa öbür yanağınızı da çevirin manasını anlamayacağız. Hayır. Bu o demek değildir. Karşınızdakilerin size karşı zulümleri, haksızlıkları hangi boyutlara ulaşırsa ulaşsın, siz ancak dininizin size emir ve telkin ettiğini yapınız. Ne yapmanız gerekiyorsa, ne yapmanızı istiyor ve söylüyorsa onu yapacaksınız. Karşılık vermemeniz gereken bir haldeyseniz karşılık vermeyeceksiniz. Bu şekilde sabredeceksiniz. ta Bedir'e kadar. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e Mekke'de de Medine'de de ya Resulallah bırak da şu kafirlere karşılık verelim dedikçe hayır olduğunuz yerde durunuz demiştir. Çünkü Cenab-ı Allah böyle demiştir. İşte sabır budur. Ümmet de kıyamete kadar İslam şeriatında, İslam hukukunda küffara karşı silahlı mücadele etmenin şartları, koşulları, durumu, her şey belli. Herhangi bir fıkıh kitabını açın, okuyun. Bu şartlar tahakkuk edene kadar kendinizi o şartları gerçekleştirecek hale getirinceye kadar size düşen sabretmektir. Madem o halde değilsiniz, o halde o hale geliniz. Bu aynı zamanda bir emirdir, bir hedef göstermedir. Ümmet olarak madem Amerika'nın uçaklarına, bombalarına bu şekilde karşı koyamıyorsunuz, o halde karşı koyacak hale geliniz. Kendinizi ona hazırlayınız. Ama ya işte Irak bombardıman ediliyor, Filistin'de Müslümanlar katlediliyor, vah vah yazık yazık, bu kafirler ne kadar zalimdir deyip kaldığın zaman, yarın öbür gün o bombaların bir benzeri belki de daha felaket kusanları senin üzerine yağabilir. Amerika bomba yağdırırken sen ne yaptın? Amerika'nın yanında mı yer aldın? Onun ekmeğine yağ mı sürdün? Onun efendime söyleyeyim uçaklarına bilmem nelerine ülke olarak şu veya bu olarak yol mu verdin? Destek mi verdin? Yoksa karşı mı durdun? En hayırlı ümmet dedik geçen derslerimizde. İyiliği emredersiniz, münkerden alıkoyarsınız. Çünkü siz Allah'a iman edersiniz. En hayırlı ümmet olarak hayrı emredip Amerika münker yapmaya kalkıştığı vakit o münkerin karşısında gücünün yettiği en ileri boyutta durabildin mi? Sabır işte budur. Sabır kısacası içinde bulunduğun şartlar neyi yapmanı gerektiriyorsa eksiksiz ve fazlasız olarak onu yapmaktır. Bakın, eksiksiz ve fazlasız olarak. Bu neyi gerektiriyor? Bu, Müslümanın içinde bulunduğu şartları çok iyi bilip tanımasını gerektiriyor. Halini, ahvalini, kendisinin de düşmanının da, kısacası dünyayı ezeniyle, ezileniyle, zalimiyle, mazlumuyla, güçlüsüyle, zayıfıyla, müstekbiriyle, mustazafıyla çok iyi tanımayı gerektiriyor. Tanıyacaksın, halini iyice değerlendireceksin ve bu halinin, ahvalinin sana yapmanı gerektirdiği Müslüman olarak, Müslüman olmanın sorumluluğunun sana yapmanı gerektirdiği, yüklediği sorumluluk neyse onu dirençle, ısrarla sonuna kadar yapacaksın. Sabır budur. وَتَتَّقُوا Yani size zalimlik edenlere siz zulmetmekten kendinizi koruyacaksanız, koruyacak olursanız لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Onların sizin için hazırladıkları planların, hile ve tuzakların size hiçbir zararı olmaz. شَيْئًا En ufak bir zararı olmaz diyor. Yani diyor ki Cenab-ı Allah siz Müslüman olarak üzerinize düşeni yaparsanız onların size vermek istedikleri zararların, hilelerin, tuzakların zerre kadar size bir zararı dokunmaz. Onların bütün planlarını Cenab-ı Allah suya düşürmeyi tekeffül ediyor. Siz böyle olursanız Vermem diyor. Garantisi onun garantisi bu. Sabreder ve müttaki olursanız Allah'ın emirlerini yerine getirmekte, sorumluluklarınızı bilip tespit edip ifa etmekte, yerine getirmekte ısrarlı olursanız ben tekeffül ediyorum diyor. Onların zararlarının, onların hile ve tuzaklarının size hiçbir zararı olmayacaktır. İman işte budur. Cenab-ı Allah sana diyor mu ki hile ve zararlarının, hile ve tuzaklarının size faydası, zararı olmayacak? O zaman sabret ve müttaki ol. Sabrın gerektirdiği, konumunun gerektirdiği işlerin dışına çıkma. Sana zulmedene sen zulmetme. Zulmedene adalet dağıt. Sağ yanağına vurana sol yanağını çevirmek adalet değildir. Gücün yetiyorsa elini tutacaksın. Yetiyorsa başkasına tokat vurmasına da engelleyeceksin. Çünkü Müslüman yalnızca kendisine gelebilecek olan zulmü önlemekle yükümlü değildir. Gücümüz yeterse biz zalimin bizim dışımızdakilere de zulmetmesinin önünde duracağız. İyi, bana zulmedilmiyor. Hayır. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın Müslümanın felsefesi değil ki. Müslüman bu böyle davranamaz ki. O yılanın bana dokunma ihtimali varsa veya başkasına dokunmaya kalkışırsa onun önünü keseceksin. Nerede bu neve lazımcılık? Nereden çıktı? Böyle şey olmaz. Cenab-ı Allah'ın bu ayet-i kerimenin bu bölümünden anlaşıldığı kadarıyla bundan şöyle bir ilke çıkartabiliriz. Cenab-ı Allah'ın emir ve hükümlerini ümmet olarak iyice anlayıp iyice uyguladığımız takdirde Allahü Teala kesinlikle bizi aziz eder. Kesinlikle bizi korur, kesinlikle bizi himaye eder. Allah'ın himayesini celbetmenin yolu işte sabırlı olmak ve takva üzere hareket etmektir. İnne Allah bima ta'maluna muhit. Allah Allah. Çünkü Allah sizin yaptıklarınızı çepeçevre kuşatandır. Hepsini biliyor. Bizim yaptığımızı, neyi yapabildiğimiz halde ihmal ettiğimizi, neyi yapmak isteyip de gücümüz yetmediği için yapamadığımızı hepsini biliyor. Hepsini biliyor. Dolayısıyla sabırdan ve takvadan ayrılmamaya çalışacağız. Sabır gerçekten imandan sonra en büyük amellerden birisidir. Hatta sabır bütün ibadetleri de kuşatan, bütün ibadetleri, bütün haram ve helalleri kuşatan müstesna bir ibadettir. Diyebiliriz ki İslam'ın tamamı sabırdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın galiba hadis-i şeriftir sanki, hatırında öyle kalmış. Sabır dinin yarısıdır diye. Öyle. Namaz da bir sabırdır. Namaz sabırla istenir. Sabır da namazla istenir. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ diyor Cenab-ı Allah. Bakınız. Bir tarafta sabır, bir tarafta namaz. Daha önce gördük bu ayet-i kerime. Sabırla ve namaz ile Allah'tan yardım isteyiniz. Sabrettiğimiz kadar Allah'ın yardımı bize gelir. Ama daha önce yine kısaca şunu söylemiştik, tekrar edelim. Sabrı İslam alimleri gerçekten güzel tasnif etmişlerdir. Sabır, bir, itaatleri yapmakta devam etmek suretiyle sabır. İki, masiyetlerden uzak kalmayı sürdürmekle sabır. Üç, musibetler zamanında Allah'a teslim olmak ve o musibetlere Allah'ın razı olmayacağı bir tepki göstermemek suretiyle tahammül etmek suretiyle. Kısacası o müminler ki kendilerine bir musibet gelip çattığında inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek musibetlere karşı direnmek suretiyle gösterilecek olan sabır. Bu çerçevesiyle sabrı düşündüğümüz vakit sabır hayatımızın esasıdır. Sabır dinimizin esasıdır. Sabır yani Müslümanca yaşamak. Evet. Müslümanca yaşamak. Bu manada değil mi? İtaatler üzerinde direnmekse, masiyetleri işlememekte ısrar etmek ve bunu sürdürmekse, musibetlerde Allah'a teslimiyeti hatırlamaksa ve bunu unutmamaksa, Müslümanın hayatının özü, hayatının hülasası, kısacası tek kelime sabırdır. Peki bu sabrın mükafatı ne? Çok büyük. Ez-Zümer suresinde Cenab-ı Allah diyor ki, اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Aman yarabbim. Sabredenlere ecirleri, mükafatları hesapsız verilir. Bakınız, en sevdiklerinizden infak ettiğiniz zaman Cenab-ı Allah diyor ki işte infak edenler böyle infak edenlerin infak ettiklerinin misali efendim yedi başak bitiren bir tane bir tohum gibidir diyor. Bunun sayısı var. 700 de olsa, 7000 de olsa, 70000 de olsa sayısı var. Hesabı var yani. Ama sabredenlerin ecirlerinin hesabı yok. Ya Rabbi bizi sabredenlerden eyle. Cenab-ı Allah diyor, yaptıklarınızı çepeçevre kuşatandır. Hiçbir şey onun bilgisi haricinde değildir. O her halimizi bilir. Yalnızca gözle görülen hallerimizi değil, niyetlerimizi kalbimizden, zihnimizden geçenleri, hatta bazen bizim pek dikkat etmediğimiz düşüncelerimizi, duygularımızı bile Cenab-ı Allah biliyor. Ona göre Rabbimizin murakabası altında olduğumuzu hiç unutmayalım. Rabbimizin bizi görmek istemediği bir halde olmayalım ve Rabbimizin bizi görmeyi arzu ettiği, istediği, tavsiye ettiği hallerden de uzak durmayalım. Buna dikkat edelim. Böyle bir hazırlıktan sonra Cenab-ı Allah iman edenleri cephe savaşlarına getiriyor. Önce iman edenleri ruhlarıyla, yaşantılarıyla, maneviyatlarıyla, duygularıyla, sabırlarıyla, sebatlarıyla, müşriklerden gelen zulüm ve baskılara, takvayı esas alarak, sabrı esas alarak, tahammülkarlıklarıyla eğittikten sonra Cenab-ı Allah 13 yıl Mekke'de, Bedir Harbi'ne kadar Medine'de, Bedir Harbi'nden sonra da Uhud'da varıncaya kadar Müslümanlar sürekli bir eğitimden geçtiler. Ashab-ı kiram sürekli bir eğitimden geçtiler. Ve bu eğitimden sonra Müslümanlar Bedir'in intikamını almak isteyen müşriklerle savaşmak durumunda kaldılar. Uhud harbini, Uhud savaşının cereyanını hepiniz siretten, Siret-i Nebeviye'den okumuşsunuz. Bu konuda hepinizin az veya çok malumatı vardır. Kısacası şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin büyük bir ordu ile Uhud'un intikamını almak üzere hazırlandıklarını, yola koyulduklarını haber alınca zaten Ebu Süfyan Bedir'den ayrıldıktan sonra sizinle gelecek sene Uhud'da buluşalım şeklinde de bir şey vermişti. Bir sesli mesaj ifadeyse göndermişti. Mekkeli müşriklerin zaten ulularından ileri gelenlerden 70 kişinin öldürülmesini hazmetmeleri beklenemezdi. Çünkü Mekkeli müşrikler nasıl ki Müslümanlar varlıklarını İslam'a bağlamışlarsa, Mekkeli müşrikler de varlıklarını İslam'ı ortadan kaldırmaya bağlamışlar. Tıpkı günümüzün Haçlılığının ve Siyonizminin yaptığı gibi. Onlar da varlıklarını hala İslam'ı yok etmeye bağlı kalıyorlar. Onun için bakınız. Brahmanistler, Hindular, bilmem neler, Hindistan'ı, Çin'le, bilmem neyle vesaireyle, inkarcılarla hiç dertleri, meseleleri yok. Onlar bir şekilde anlaşırız diyorlar. Dertleri İslam'la ve Müslümanlar. Bunun için Mekkeli müşrikler ertesi sene Uhud için. Müslümanın, İslam'ın hesabını tasfiye etmek için. Onlara göre. Hesabını bitirmek için Uhud'a hazırlanmak için. Medine de onun için geldiler ama daha bir intikam duygularıyla. Hem intikamlarını almak, İslam'ı ortadan kaldırmak suretiyle, Müslümanların kökünü kazımak suretiyle, efendim, olmaz. Ve intikamlarını da böylelikle almış olacaktır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Uhud'dan önce Ashab-ı Kiram'la istişare ediyor. İleride gelecek, onu da göreceğiz. Ben buradan şimdi kısaca anlatayım. İstişare ediyor. Bir meydan savaşı mı yapalım? Medine'de kalıp bir savunma savaşı mı yapalım? Özellikle Medine katılmamış olan gençler. Çünkü Bedir rejidildiği zaman biliyorsunuz kervanı yakalamak amacıyla gidilmişti. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hepimiz savaşa hazırlanın gibi ifade edilirse akleri tabirle söylediği kurutak genel bir seferberlik ilan etmiş. Onun için ilk etapta hazır olanlar ve gitmek isteyenler gitmişti. Ve Kur'an-ı Kerim'in ileride gelecek olan ayet-i kerimelerde bilhassa Enfal suresinde burada da birazdan gelecek Enfal suresindeki açıklamalarla Bedir Savaşı cereyan ediyor. Uhud'da işte Bedir'e katılmamış olanlar meydan savaşı yapılmasını söylüyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onların istişarenin çoğunlukla yoğun bir şekilde meydan savaşı yapılmasını istediğini görünce Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam hane-i saadetine giriyor. Zırhını, miğferini giyiniyor ve çıkıyor. Peygamber Efendimiz hazırlanmak için içeri girerken savaşmak taraflısı olanlar kendilerine biraz geliyorlar. Acaba biz Resulullah'ı savaşa zorlamakla yanlış mı yaptık diye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah İstersen Medine'de kalıp müdafaa savaşı yapabiliriz. Sen bizim ısrarımıza bakma diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği müstesna cevabı görün. Bir peygamber savaş elbisesini giyindikten sonra o elbiseyi savaşmadıkça çıkarmaz. Onlar da artık tarihçi. Medine'de münafıklar var. Bakara suresinde özellikle bu ayet-i kerimelerde bu sürede onlardan da söz ediyor biliyorsunuz. Hatta az önce yalnız kaldıkları vakit falan geçti az önce. Başları Abdullah bin Übey bin Selul savaşa Medine'nin dışına çıkıldıktan sonra 1000 kişilik bir kuvvet aşağı yukarı yapanlar. Hesaplar öyle, siret kitaplarında anlatılan öyle. Belki birkaç kişi fazla, belki birkaç kişi az, çok önemli değil. 1000 kişi diyelim, biz 1000 kişilik kuvvetle Medine'nin dışına çıkıyoruz. Yolun bir bölümüne gelinince, Abdullah bin Übey bin Selul, Muhammed benim dediğimi dinlemedi. Medine'de kalıp savaşmadı. Şimdi burada savaşarak bunlara yem olacağız. Deyip kişiyle birlikte zeyrediyor. münafıklarla ve onlara uyan, iman henüz kalbinde iyice yerleşmemiş bir takım kimselerle, Müslümanlarla geri dönüyor. Ve bu arada iki ensarın iki kolu da onlarla birlikte geri dönmeyi düşünüyor. Fakat Cenab-ı Allah'ın onlara sebep vermesiyle onları yine sirette okuduğunuz şekilde savaş vaziyetinde yerleştiriyor, konuşlandırıyor. İşte bu 121. ayet-i kerime buna işaret ediyor. Ve dediğimiz gibi önceki ayet-i kerimeler ey iman edenler ile başlayan bu 118. ayet-i kerime ile 120. ayet-i kerime kadar olan bölümü unutmayınız. Çünkü bu nasıl ki tarih olarak bir hazırlık süreci var ise cihadın, bu ayet-i kerimelerin de bu anlattıkları bir savaş manzarası veya savaş sahnesi olan Uhud'dan bahsetmek için önemli bir hazırlıktır. Yani özellikle 120. ayet-i kerimede geçen ve üzerinde kısaca durmaya çalıştığımız sabretmek ve ittika etmek, savaş öncesi İslam ümmetinin, Müslümanların savaşa hazırlanması, ruhen ve manen hazırlanması için de çok önemli iki esastır, iki servettir. İşte aradaki ayet-i kerimeler arasındaki münasebet de budur. Estaizu billah 121. ayet-i kerime diyor ki وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِن۪ينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ Hakkullah olan Allah'ın hadisen ailenin yanından sabah erkenden çıkmıştır. Müminleri savaşacakları yerlere yerleştiriyordun. Vallahu semi'un alim. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. İz hemmet taifetani minkum en tefşelâ. 122. ayet-i kerime. Hani sizden iki taife dağılıp geri dönmeyi içinden geçirmişti. İçinden öyle bir arzu geçirmişlerdi. Vallahu veliyuhuma. Ama Allah onların velisiydi. Çünkü imanlarında onlar samimiydiler. O iki taife. Kimdi bunlar? Ashab-ı kiramın da yine bizzat anlattıklarına göre Selime oğulları ile Harise oğullarıdır. Ensardan Selime oğulları ile Harise oğulları. Cabir bin Abdullah ki o da ensardandır ve bunlardandır, diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet var ya, bizim hakkımızda indi. Biz o ayet-i kerimenin inişinden memnunuz. İnmeseydi diye temenni etmedik hiçbir zaman. Niye soruyorlar? Çünkü Cenab-ı Allah o ayette bizim velimiz olduğunu söylüyor diyor. Önemli değil diyor. Kalbimizden böyle bir düşünce geçirdik. Ayrılmak istedik, geri dönmek istedik. Evet doğru. Bizim iç yüzümüzü Cenab-ı Allah açıkladı diye biz bundan utanmıyoruz. Bundan rahatsız olmuyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah bize Vallahu veliyyuhuma diye hitap etti. Bizden öyle bahsetti. Allah onların velisiydi. Güzel. Allah açık. Sen de öyle. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, idrak etmek, Kur'an-ı Kerim'deki bu gibi lütufların farkında olmak da apayrı bir feraset, apayrı bir anlayış, apayrı bir inceliktir gerçekten. Cabir bin Abdullah işte bunun farkına varmıştı. Biz bu ayetin keşke inmeseydi diye hiç diyemiyoruz diyor. İyi ki indi. Çünkü bu ayet bir taraftan evet bizim iç yüzümüzü açıkladı. Fakat bu açıklaması olmasaydı, açıkladığı bir şey daha var. Allah'ın bizim velimiz olduğu. Biz bunu anlayamayacaktık. Bu bizim için çok büyük bir sebep diyor. Gerçekten öyle. Vallahu veliyuhuma. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler Allah'a tevekkül etmelidirler. Abdullah bin Übey bin Selul yardımcılarını aldı diye, yardımcılarını yanındakileri, yandaşlarını alıp gitti diye üzülmesinler. O iki taife de, çünkü Abdullah bin Übey bin Selul alıp giderken onlar da acaba biz de mi gitsek diye geçirdiler içerilerinden. Allah onlara sebat verdi. Onlara sebat verdi. O zaman müminler Allah'a tevekkül etsinler. Müminler bazen Müslüman olarak yapmamız gereken şeylerden Müslümanlar olarak işte İslam ümmetinin daha doğrusu takınması gereken tutumdan bahsediliyor. Hemen ya biz dünya güçlerine karşı ne yapabiliriz ki? Sen Müslüman ol da görürsün ne yapabileceğini. Sen Allah'a hakkıyla tevekkül et de görürsün ne yapabileceğini. Sen Allah'ın istediği ümmet olarak ortaya çık da görürsün ne yapabileceğini. Ne demek? Hint okyanusundan Atlas okyanusuna kadar İslam ümmeti yekpare olsun bakayım. Ve hiçbir şey yapmasına da gerek yok. Ben doları ödeme aracı olarak almıyorum. Başka hiçbir şey söylemesine gerek yok. Arkasında durabilir mi bu ümmet ümmet olursa? Durur. 1,5 milyar insana karşı kim ne yapabilir bunlar bir araya gelseler? Kim ne yapabilir? Demek ki bizim zaafımız şuna buna sahip olmadığımızdan dolayı değil. Bizim zayıflığımız ümmet olamamaktan kaynaklanıyor. Dedik ya, son dönemlerdeki Osmanlı mülkü üzerinde 50 küsur devlet kuruldu. Bu devletler bizleri birbirimize düşman ettiler. Birbirimizi kırdırdılar. En azından birbirimizin yardımına muhtaç olduğumuz zamanlarda onlar bizi, biz onları yardımsız bıraktık. Onların yanında yer almadık, onlar da bizim yanımızda yer almadı. Bakınız, birbirimizden onlar bizler diye bahsediyoruz. Bundan bir felaket olur mu bu ümmet için? Dolayısıyla Müslümanların evvela ümmet şuuruna tavizsiz bir şekilde sahip olmaları lazım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes benim kardeşimdir. Buna iman eden herkes benim kardeşimdir. Ben onun rengine, ırkına, bilmem nesine vesairesine bakmam. Bulunduğu toprağın bayrağına, sınırına vesairesine bakmam. Bu beni ilgilendirmez. Zaten bunları ben kendi inisiyatifimle Müslüman ümmet olarak, Müslüman olarak bunları, bu şartları kendim hazırlamadım ki. Birileri bana dayattılar. Ve benim çaresizliğimden, zayıflığımdan, bilinçsizliğimden, şuursuzluğumdan istifade ettim. Benim artık gözüm açılmalı. Olayların farkına varmalıyım. En basit hadise. Müslümanlar bir ümmet olsaydı, Amerika bu kadar kolaylıkla gelip Irak'ta, Irak'ı istediği gibi hallaç pamuğu gibi atabilir miyiz? Yok. Ama şu kadar yıl önce Saddam'ı Müslümanların Irak'ta başına musallat ettiler. Önce o Müslümanları kesti kesebildiği kadar. Ondan sonra dediler ki ulan sen bizim istediğimiz gibi kesmedin. Önce biz seni de öyle dışı bırakalım, ondan sonra biz geleceğiz. Budur. İsrail'in de şu anda bölgede yaptığı aynıdır. Bir an için düşünün mesela. Suriye sınırları kaldırdı. Efendim, Ürdün sınırları kaldırdı. sırf Suriye'den, Ürdün'den, Küveyt'ten bir hafta içerisinde ben oraya en azından İsrail'in karşısına Müslümanlardan en azından 300 bin Müslüman yığılacağını ben ümit ediyorum, tahmin ediyorum. Bu ümmet olduğu zaman bu basit bir tedbir. Ha, demek ki Suriye'nin İsrail'le olan sınırının asıl amacı efendim Suriye'yi korumak değil. Ürdün'ün İsrail'le ve Suriye'yle olan sınırı Ürdün'ü korumak değil. Amacı o değil. Amaç İsrail'i korunması. Ve ona yarıyor. Aynı şey bölgedeki diğer sınırlar için de geçerli. O halde ümmetin ümmet olmasından kasıt sadece birbirimizin kardeş olduğumuzun farkına varmak değildir. Ümmetin ümmet oluşundan kasıt bunun pratik olarak sosyal ve siyasal hayata, ahlaki hayata yansımasıdır, yansımasının sağlanmasıdır. Müslümanlar olarak ümmet şuurunun farkına varmalıyız derken aynı zamanda ümmet olmanın önündeki hedefleri de tek tek gerçekleştirmelidir de demek istiyor. Mesele budur. Bu olmayınca ümmet ortaya çıkmaz. İşte bu şartlarda ümmet olunduğu zaman gerçekten efendim tıpkı Bedir kazanıldığı gibi, tıpkı Uhud, evet 70 tane Müslüman şehit olmuştur ama Uhud'dan alınan derslerle Uhud her zaman için bana göre, hatta bütün Müslümanlara sireti iyice okuyan herkese göre Uhud aslında çok kazanılmış bir savaştır. Şehitlerimizle, biz şehitlerimizin bereketiyle çok şeyler öğrendik. Çok şeyler öğrendik. Cenab-ı Allah Uhud'la ümmete kıyamete kadar geçerli olacak Müslüman müstesna dersler. Ve Kur'an-ı Kerim bu derslere de sırası geldikçe parmak basıyor. İşte burada ilk temas ettiği nokta اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَى. Hatırlayın o zamanı ki aranızdan iki kesim kalbinden, içinden dönüp dağılmayı, bozguna uğramayı geçirmiş. وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا. Allah ise o iki kesimin velisiydi, dostuydu. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. O halde müminler Allah'a tevekkül. Kendilerini yalnız bırakan güçlere değil, güçlerini alıp çekilenlere değil, kendilerini yardımsız bırakanlardan korkmamalı. Hatta ve hatta kendilerine, imanlarına ve kendi güçlerine de güvenmelidirler. Biz Rabbimize güveniyoruz diye ortada olmalıyız. Bunu gerçekten.